Τι διάλογο να πούμε, τι έχει να πούμε. Ασυλομαζότη. Πώ του μαζεύει έτσι, δε φίλε. Είναι αυτό που λέγαμε το υψηλό επίπεδο. Και να σου πω για το άλλο. Συμβουλή προ του απεργού. Θέλετε να απεργήσετε. Ωραία. Μην σταματάτε. Μην γυρνάτε τον κόσμο που δεν του κόβει εναντίον σα. Λειτουργείτε κανονικά και δεν παίρνετε εισιτήριο, ρε φίλε. Βάλτε το καράβι να δουλέψει. Μπέστε όλοι μέσα και αγαπητοί. Δεν παίρνουμε εισιτήριο. Να απεργούν οι άλλοι φύλακε των αρχαιοτήτων. Μέσα όλοι, ρε. Εδώ εμεί δεν παίρνουμε εισιτήριο. I love you. Γεια σου. Για εσάς δηλαδή ο κύριος Αλογοσκούφης έχει με... Ναι, ναι, έχει ευθύνη. Τι είδους ευθύνες? Αυτό που έλεγε ψέματα. Που δεν μας έλεγε την αλήθεια στους βουλευτές. Δεν λέω ούτε στο λαό, ούτε στους βουλευτές δεν έλεγε. Εμείς λέγαμε αυτά που μας έλεγε ο ψεύτης υπουργός οικονομικών. Ο Στουρνάρας προς τιμή του λέει την αλήθεια. Η κυβέρνηση θα φροντίζει πάντα για την εφαρμογή του νόμου. Να το γνωρίζουν καλά όλοι αυτό.